Коли б не спалила тебе, щось подібне і в Гоголя. Так-так, Гоголь, ні, то червона свитка. Розривай, розрубуй, пали, розвіюй, топи її, а все одно до тебе повертається, в руки йде, не щезає. Блузка червона і червоний біль мозку. Дзвоник на 2 хвилини раніше. Роздає автографи сяючий Петро та Рабука. Рабука, кар, продовжила Гава. Годі мерзнути, пройдемося трохи. Гава дивиться зацікавлено. Вони кажуть, і по 300 літ живуть. Що, дзебата, може ти й гетьмана Богдана бачила? Подивися ще й на мене, іншого Богдана. Через 300 літ свого воронячого життя ти ж нічого не розповіси. А я й так знаю. Нащо на 300 літ? Далеко так. Що за 3 змінилося? Чи оця гілка не така, як була? Чи Дніпро? Чи оті люди, що песиків вигулюють? Небо те саме, земля та сама. А люди, песик, може новий у декого. До зустрічі, князю хрестителю. Добре коло тебе думається, добре коло тебе згадується. І пішов собі сходами. Пішов. Станція Петрівка, веселим лялькова-церковим голосом сказав диктор. Вихід до приміських електропоїздів, обережно, двері зачиняються. Наступна станція Петрівка, Петрівка, ех, не буде з баби дівка. Хто сказав, не буде? Дурні наївні. Це з неї, з Петрівки не буде, ого. Ви тільки погляньте, яка з неї дівка розмальована. Розцяцькована крикливими кіосками, розквічена квітками бабуленці, які вдавляться за пошарпану 1000. Одягнена в густий гамір, свистки, у благовоння й смороди, обклеєна об'явами, як пап'ємаше, потоптана тисячами ніг, пом'ята пристрасто шинами автобусів і тролейбусів. Гех, розступіться, розійдіться, дайте розпросторююся на 2 боки. Туди мах і ціла вулиця скляних акваріумів, напакованих барахлом, дорогим і дешевим. Розвернулася з військовою виправкою півоберта. Мах сюди ще довший скляний проспект імені Джона Долара, розмотався аж до тролейбусної зупинки. Так це я не дівка. Лохи, жлоби, остолопи, козли, федераси. Пішли вон, дивіться, як я взялася в боки і внеслася вихорно, химерно, з викрутасами вибивати заморськими підківками. Всяко можу. Там поп, там рок, там хрок, там хрип. І тюрягою запахло, забрящало наручниками в такт моїм підковам. Там хеві-залізобетон, конкретно, чуваки, хеві-конкріт. Можу й нашої хохляцької, про Параску та Миколу. Про чоботи з бугая, ось отільки тяпну чарчину, закусю хот-догом. Ху, яка з мене дівка. А схочу, і сльозу пустиш. Я можу. Не думай, добре в мене серце. Ну, ладно, пройдьоть. А то розпустила тут нюні з тобою. Стій, бакс випав, мать, все. Ану, давай, наярівай, гітара семіструнна. Я раз, тупись. Сидять равлики по скляних паралелепіпедах. Хутряні, шкіряні, джинсові, велюрові, мохерові. При черепі обстрижені однакові голови, додатки до монументальних ший, товстих, червоних, жилових, що ростуть могутніми стовбурами з накачаних шкіряних і джинсових плечей. Кожен равлик веселить себе музоном із гучномовцем під дашком паралепіпеда. До хрипоти, до агонії судоми воюють між собою гучномовці. Ех, хвост чешуя, не поймал я нічого. Брешеш, гад, перекричу, лютує динамік навпроти. Я тебе роздену, а потом одену. Гробу я вас бачив, гаркнув третій. Пасть порву, моргала виколю, вік волі не видать. Усіклі, і наш шаха за вся палним пална ментами, і їх начальнічі кропають протокол. А, братішка, ти думав, що один тут, як у СІЗО? Фер там. Не сип, не соль на рану. Мойша, Мойша пісні пел, королева слушала. Попопоро, попоро, спутін, гау-гау, you my love. Я городская сумасшедшая, о-ля-ля. А он один здалеку зацимбалив, де вихід до приміських електропоїздів. Приїжджала сваха до свахи, притуляла серце до серця. Ех, чоботи, чоботи, з бугая, не бояться холоду.